नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन का प्रयोजन या आवश्यकता क्या है। वैदिक विचार के अनुसार मानव जीवन में चार प्रकार के मुख्य आवश्यकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आजकल दुर्भाग्यवश जनता वैदिक विचार नहीं करते, किसी भी विचार नहीं करते और पाशविक जीवन व्यतीत करते हैं, खाली काम के अनुसार। तो मनुष्य यदि विचार नहीं करते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, भगवान कौन है, ये सब प्रश्न यदि नहीं पूछते, वो व्यक्ति तो पशु जैसे हैं। और केवल कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन व्यतीत करते, परंतु वो प्रयास से कभी भी सुख प्राप्त करना संभव नहीं है, वास्तविक सुख। काम से वो सुख जो प्राप्य है वो क्षणिक है, अपूर्ण है और दुख का कारण है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंत कौंतया नतेषां रमते बुद्धः। भगवद गीता में श्री कृष्ण इस विश्लेषण करते, इस एक श्लोक का अर्थ यदि हम अच्छी तरह समझ सकते, यदि हम पूरा हृदयंगम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बहुत बहुत कल्याण होगा, पूरा क्रांति हो जाएगी। इसका अर्थ है कि उस प्रकार सुख जो अधिकांश व्यक्ति उस सुख के लिए सब प्रयत्न करते, जो सब लोग लगभग सब लोग की जीवन का लक्ष्य है, वो क्या है? इंद्रिय सुख। हम अच्छा लगते है, अच्छे चीज देखना, अच्छा संगीत सुनना और अच्छा खाना स्वाद करना और सर्वोच्च भौतिक इंद्रिय सुख है मैथुन सुख। परंतु वास्तव में वो सुख जो प्राप्य है विषय इंद्रिय सुख, वो दुख का कारण है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान लोग वो इंद्रिय सुख में रमण नहीं करते, प्रयास नहीं करते उस प्रकार सुखी होना। कलयुग में अधिकांश व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, पीएचडी होते हुए भी सब लोग तो इंद्रिय सुख के पीछे हैं। विषय इंद्रिय संयोगम, वो क्या है? इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों भौतिक विषय के साथ संयोग करना। विषय इंद्रिय संयोगम यद्यग्रे मृतोपम परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। और भी उपदेश भगवद गीता में श्री कृष्ण देते हैं कि वो सुख राजसिक सुख सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। रजोगुण में विषय इंद्रिय सुख का प्रयास प्रमुख है। और यथाग्रे मृतोपम, तो पहले वो सुख तो अमृत जैसे होते, परंतु बहुत तुरंत परिणाम विषमिव, परिणाम से वो सुख तो जो अमृत जैसे है, उसका परिणाम होते विष। तो इस जीवन में भी लोग जो केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोग तो इस जीवन में वास्तव में सुखी नहीं है, दिल सुख तो नहीं मिलते, संतुष्ट नहीं है मन में। और पाप करने से वो विशेषकर आजकल कामनाएं की पूर्ति करने के लिए लोग बहुत पाप करते हैं, उसका फल होते हैं कि भविष्य में अगले जन्मों में बहुत प्रकार के यंत्रणा प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस अनमोल वाणी है कि नूनं प्रमथ कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपिनोति न साधु मन्ये यथ आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आसदेह। ऋषभदेव भगवान का विचार है, ऋषभ भगवान का विचार का मतलब ये सत्य वचन है। हमारा विचार वो गलत है, क्योंकि हम तुच्छ जीव है और भगवान का विचार वो पूर्ण परम सत्य है। तो उनका विचार है कि लोग जो मानव जीवन का उद्देश्य नहीं जानते और जीवन व्यतीत करते हैं केवल इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे लोग प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब पूरा पागल है, क्योंकि इस जीवन में वे पाप करते हैं और उस पाप करना से वे जन्म जन्मांतर दुख भोग करना पड़ेगा। तो वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम भौतिक काम वो है, परंतु धर्म के अनुसार भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने का प्रयास होने चाहिए। और कामनाएं की पूर्ति करने के लिए अर्थ, अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ का मतलब पैसा, धन संपत्ति। तो जिनके पास बहुत धन संपत्ति है तो ऐसे लोग का अवसर है विषय इंद्रिय सुख भोग करना। तो इसलिए कोई भगवान के पास नहीं जाते या अल्लाह या गॉड के पास नहीं जाते, प्रार्थना इस प्रकार प्रार्थना करने, हे भगवान मुझको गरीब बना, गरीब लोग तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको पैसा दे। कोई नहीं बोलता है कि हे भगवान मेरे सब पैसा ले ले। और जिनके पास बहुत बहुत पैसा, ऐसे लोग भी भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे पास खाली 100,000 करोड़ रुपया है और दूसरा बदमाश है जिनके पास 100,000 करोड़ और 1 रुपया है, मेरे से बड़ा है तो मुझको और कम से कम 2 रुपया दे दे जिससे मैं उससे बड़ा होऊंगा। ऐसे लोग पागल होते। वास्तव में जिनके पास ज्यादा पैसा है ऐसे लोग तो और बड़ा पागल होते। इस भौतिक संसार में सब लोग पागल है क्योंकि नहीं जानते जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान क्या है नहीं जानते, तो पार्श्विक जीवन व्यतीत करते। लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा है उनका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, ऐसे लोग धन दुर्मदंधान, धन से अधिक धन से दुर्मद, दुर्मद का मतलब दंभिक और अंध, अंध मतलब सब अंधा है इस भौतिक संसार में, परंतु दंभ से लोग और ज्यादा पागल होते। तो भौतिक संसार में सब बद्ध जीवों की आवश्यकता है काम, कामनाओं की पूर्ति, और इसलिए अर्थ पैसा कमाना की आवश्यकता है। परंतु वैदिक रीति में अर्थ पैसा कमाना और काम तो धर्म के अनुसार होने चाहिए, अर्थात शास्त्र में बहुत विधि है और निषेध है, तो ऐसा करो ऐसे मत करो, जिससे लोग पुण्य करेंगे और पाप नहीं करेंगे। और पुण्य कर्म करने से लोग अवसर मिलते हैं विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त करना। इस पृथ्वी में विशाल इंद्रिय सुख भोग करने का अवसर नहीं है, स्वर्ग में है। इसलिए पुण्यशाली लोग प्रयास करते स्वर्ग जाने के लिए। विनती है सबके पास आपका मोबाइल जरा सा बंद कीजिए, ऑफ करो। तो स्वर्ग लोक में नंदन कानन है, अप्सराएं है, गंधर्वों है, सब सुविधा है इंद्रिय सुख के लिए। परंतु वहां पर भी कोई वास्तव में सुखी नहीं है, क्योंकि वास्तविक सुख है आत्मा का सुख, इंद्रिय सुख नहीं है। स्वर्ग पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाने के बारे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, तैथं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मार्चलोकं विशन्ति एवं त्रयि धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। अर्थात जो स्वर्ग निवासी है बहुत विशाल पुण्य कर्म करने से जो अवसर मिलते स्वर्ग जाना, तो विशाल पुण्य कर्म करने से अवसर मिलते विशाल इंद्रिय सुख भोग करना। परंतु स्वर्ग में भी एक समय आएगा जिसमें वो इंद्रिय सुख भोगना समाप्त हो जाएगा, जैसे इस पृथ्वी में भी। तो एक व्यक्ति जितने भी बड़ा हो, धनी हो, सांसारिक विचार में सुखी हो, उसका समय आएगा जिसमें उसको निकालना है उस शरीर से, उसका जाना पड़ेगा। वो उसी स्थिति में नहीं रह सके। तो जो बड़े है, बड़े नेता या धनी या व्यापारी, तो सबका समय आएगा। तो स्वर्ग में भी ऐसा होता है, बहुत दीर्घायु होते हैं, परंतु एक समय आएगा जिसमें इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। और इस प्रकार जो स्वर्ग जाते हैं, यहां वापस आते हैं, फिर पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म का मतलब सब वैदिक विधि के अनुसार स्वधर्म पालन करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ब्राह्मण भोज, यज्ञ व्यवस्था करना, ये सब पुण्य कर्म है। गाय के खिलाना, गौ रक्षा, ये सब। तो ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं, यहां आते हैं, फिर पुण्य कर्म करते हैं, फिर वहां आते हैं। और इस प्रकार काम के अनुसार, और ऐसे लोग का पूरा उद्देश्य है काम। धर्म पालन करते हैं, काम की पूर्ति करने के लिए। तो वैदिक रीति का वास्तविक उद्देश्य नहीं है एक प्रथा जिससे लोग स्वर्ग जा सकते, उसमें कोई वास्तविक कल्याण नहीं है। तो इसलिए वैदिक रीति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी है। लोग जो प्रबुद्ध होते समझते हैं कि स्वर्ग जाने से क्या होगा, क्या फायदा होगा, और इस धरती पर भी सुखी होने से क्या फायदा होगा, उसमें कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ दुखमय है इस भौतिक संसार में। इसलिए ऐसे बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। वे जानते हैं कि भौतिक संसार में हमें बार बार मृत्यु प्राप्त होते, उसके बाद जन्म करते, और इस प्रकार हम बार बार एक माँ के पेट में प्रवेश करते, और ये सब दुख, जन्म मृत्यु जो है आव्याधि दुख। बड़े धनी, विद्वान, जनप्रिय ऐसे होते हुए भी सबके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं जिससे वे मुक्त होंगे ये सभी प्रकार के दुख से। और इसलिए वे ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं, और इस प्रकार विवेक करते हैं कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है सब कुछ अस्थाई है, और कुछ वस्तु तो सुख का कारण नहीं है। और इसलिए वे प्रयास करते हैं ज्ञान अथवा योग का अभ्यास से, इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। और ऐसे ज्ञानी लोग का लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, इस भौतिक संसार के परे परव्योम है। परव्योम का मतलब वो दिव्य आध्यात्मिक आकाश जिसमें मुक्त जीवों जाते हैं और उस ज्योति में लीन हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि ये चार वैदिक प्रयोजन जो चतुर्भाग बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हुए भी, ये चारों के ऊपर के अतीत एक और है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम सब जीव का वास्तविक प्रयोजन है। परम पुरुषार्थ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्राप्ति को परम पुरुषार्थ कहे। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो धर्म जो इतना महान है और अर्थ जो अर्थ और काम तो साधारण विचार में बहुत महान है और साधु पुण्यशाली लोग का विचार में धर्म बहुत महान है और ज्ञानी जन का विचार है कि मोक्ष महान है। तो इस भौतिक संसार में जो धार्मिक है, जो मोक्षाकांक्षी है, ऐसे लोग तो साधारण विषय इंद्रिय सुख भोग लिप्त जनता से बहुत ऊपर है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार में कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष के बहुत ऊपर है कृष्ण प्रेम, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम सब जीव का वास्तविक स्वभाव है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम आत्मा है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि आत्मा धर्म क्या है। स्वधर्म है, स्वधर्म का मतलब ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, स्त्री धर्म, तो ये सब है। परंतु ये सब और ये सब पाल्य है, परंतु ये सब तो केवल शरीर के बारे में है, शरीर का संबंध में है और सामाजिक है। वो सब स्वधर्म पालन करने से धीरे धीरे एक जीव का आध्यात्मिक विकास या उन्नति हो सकते, परंतु साधारण धर्म के ऊपर है आत्मधर्म, आत्मा का धर्म। जो मोक्षाकांक्षी ज्ञानी है उनका विचार है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद वो जीव का और कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाते हैं और फिर वो सब धर्म काम अर्थ मोक्ष सब बंद होते। परंतु चैतन्य महाप्रभु हमको यही अनमोल उपदेश दिए है जो चैतन्य महाप्रभु की काल्पनिक वाणी नहीं है, ये सब शास्त्र के अनुसार, श्रीमद विशेषकर श्रीमद भागवत के अनुसार कि कृष्ण प्रेम जीव का मूल स्वभाव है। इस भौतिक संसार में सब लोग के माता पिता भाई बहन बंधु ये सब है, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख वो सब भी रहते हैं। और इस भौतिक संसार में वो संबंध जो हम स्थापन करते हैं भाई बहनों दोस्तों से वो अपूर्ण होते हैं, और वो पूरा प्रेम संबंध नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान है, भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान, इनमें पूरी सत्ता है, उनकी इच्छा शक्ति से असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, परंतु भगवान का सर्वोच्च गुण इनकी सर्वशक्तिमता नहीं है, इनकी सर्वोच्च गुण है इनकी दया और उनका प्रेम इनके सब जीवों के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं किस लिए, विशेष का परित्राणाय साधुनम, साधुजन इनके भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान कृष्ण परम पुरुष है, पुरुष का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब इनमें प्रेम है दया है सब सद्गुण है, और वो कृष्ण का प्रेम करना आत्मा का मूल स्वभाव है। इस भौतिक संसार में प्रेम प्रीति जो हम स्थापन करते हैं दूसरे लोग से वो दुख का कारण होता है, क्योंकि विशेष का आधुनिक जमाने में वो एक लड़का लड़की से प्रेम प्यार करते हैं कि वो संबंध टूट जाते हैं और दोनों बहुत खेद करते हैं, और वो संबंध से कष्ट की सृष्टि होती है, वैद्य स्त्री संग है, विवाह संस्कार के बाद तो वो धार्मिक है और उससे संतान उत्पत्ति होती है, उसमें कष्ट होते हैं, तो वो कष्ट माता पिता का आनंद है तो फिर भी कष्ट होते है। और इस भौतिक संसार में वो पिया का फल दुख होते है इस कारण से भी, क्योंकि जो लोग हम पिया कहते वे एक एक मार जाते हैं और हम भी मार जाते हैं, और इस प्रकार वो प्रेम संबंध जो हम आपस में स्थापन करते हैं वो भौतिक प्रकृति के नियमों वो सब जबरदस्त से टूट जाते हैं, परंतु कृष्ण प्रेम ये सब दोष से विमुक्त है। भगवान कृष्ण पूर्ण है और इनके धाम में जिसमें मुक्त भक्तों जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, उसमें वो प्रेम जो है जो वो अपार है, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत और अनन्य शास्त्रों में। तो कृष्ण भक्ति में मुक्ति शामिल है। भक्तों का दूसरा प्रयास मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रयास का कोई आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की दया से ही मुक्ति मिलते हैं। उनके लिए कठोर तपस्या और गहरा शास्त्र विचार करने का जरूरत नहीं। भक्तों की भक्ति क्या है? उस वो भक्ति का सार अंश है आत्मनिवेदन, पूरा शरण लेना कृष्ण भगवान की चरणों में। जैसे गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश है, सर्वधमान परित्यज्य मामैकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के बारे में वर्णन करने के पश्चात भगवद गीता में इनका अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं। तो और सभी प्रकार के धर्म परित्याग करके इस धर्म ग्रहण करो, मुझ में पूरा शरण ले लो, ये तो यही परम धर्म है। और अहं त्वा सर्व पाप है भी मोक्ष यश्यामी मा शुचः, और सब पाप जो हम किया है वो सब पाप के फलन से भगवान कृष्ण कहते मोक्ष यश्यामी, मैं मोक्ष देता हूं तुमको। तो भगवान श्री कृष्ण की दया से वो मोक्ष जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करने से बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की दया से अपने आप मिलते हैं भक्ति योग से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। नहीं तो जो कृष्ण भक्ति नहीं करके मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं उनका मार्ग बहुत कठिन है। क्लेशो दिखतरस्तेषम अव्यक्तासक्त चेतसम, जो अव्यक्त ब्रह्म ज्योति से आसक्त है, जो उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, उनके लिए वो मार्ग, वो ज्ञान मार्ग अवलंबन करना उसमें बहुत कष्ट होता है। परंतु भक्तों का जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं होते, शुरुआत से ही आनंद होते। किस प्रकार आनंद? भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने वो तुच्छ आनंद नहीं है, और अर्थ प्राप्त करना वो तुच्छ सुख भी नहीं है। भक्तों जो आनंद अनुभव करते हैं वो आत्मा का आनंद, कृष्ण की कृपा से नवीन भक्तों भी यदि दिल से शरणागत होते हैं, जो कपटी से भक्ति नहीं करते हैं, जो पूरी श्रद्धा से अपने को निवेदन करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, तो श्री कृष्ण की दया से वे भक्ति का प्रवेश करने का समय भी आत्मा आनंद, कृष्ण भक्ति आनंद अनुभव करते हैं। तो इस भक्ति मार्ग सर्वोच्च है और श्रेष्ठ लाभ प्रदायक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर है और पूरा आनंदमय है, इसमें कुछ कष्ट नहीं है। मैं सन्यासी हूं और मेरे साथ कुछ ब्रह्मचारी भक्त है, हम प्रचारक है और हमारे बीच आप ज्यादातर गृहस्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण का विचार है कि गृहस्थ होना कोई दिक्कत नहीं है भक्ति मार्ग में। यदि एक गृहस्थ घर में कृष्ण भक्ति पूरा परिवार का केंद्र बिंदु बनाते हैं तो वो घर वैकुंठ के समान होते। गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ढाको, भक्तिविनोद ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य जो गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने कहा कि चाहे भी आप गृहस्थी हो अथवा सन्यासी हो तो दोनों के लिए मुख्य धार्मिक उपाय भक्ति उपाय क्या है, हरि नाम करना। तो भक्तों हरि नाम करते हैं और श्री कृष्ण की लीला और उपदेश का चिंतन, दोनों के ऊपर चिंतन करते हैं और इस प्रकार वे सदैव कृष्ण भक्ति सुख में निमग्न रहते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भक्तों आपस में परस्परानु कथनम कथा करते कृष्ण के बारे में और कृष्ण का चिंतन करते और उनका जीवन का लक्ष्य कृष्ण को बनाते और इस प्रकार वे सदैव इस दुखमय जगत में रहना का समय भी सदैव सुखी रहते और इस जीवन का समाप्ति काल में वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमको उपदेश दिया है कि सब जीव का परम प्रयोजन है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और कैसे प्राप्त होना, भक्ति योग जिसमें कुछ कठिनाई नहीं है केवल आनंद होते। भक्ति योग में क्या करना है, भक्तों की संगति करना, साधु संग। साधु संग मतलब भक्त के संग। आप जो यहाँ पर भरूच और आसपास गांवों में रहते हैं, आप सब जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सब गृहस्थ हैं। अभी तक भरूच में कोई स्थायी ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं है, परंतु आप सब साधु संग मिलते हैं। कैसे, आप सब साधु हैं। साधु का शब्द नहीं है केवल लाल कपड़ा पहनने वाले लंबी दाढ़ी वाला, वो तो नहीं है। जो भगवान कृष्ण को उनका जीवन का लक्ष्य बनाए है वो व्यक्ति साधु। सब गृहस्थ ब्रह्मचारी वो तो प्रथम विचार नहीं है। कौन है कृष्ण के बाद, वो साधु। वास्तविक साधुत्व है कृष्ण भक्ति। तो साधु संग कृष्ण नाम और भक्तों कृष्ण नाम कहते हैं, साधु संग कहते हैं कृष्ण नाम भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार भक्तों बहुत सुखी रहते हैं और व्यवहारिक आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। कुछ लोग है जो ज्ञानी है बोलते हैं तो इंद्रिय सुख करने से दुख होते हैं, परंतु उनके अनुयायियों को कोई व्यवहारिक उपाय नहीं दे सकते, तो कैसे इंद्रिय सुख के ऊपर विजय कर। और इसलिए लोग जो जानते और पुस्तक पढ़ते हैं तो इंद्रिय सुख वो कोई सुख नहीं है, दुख का कारण है, परंतु ऐसे लोग तो जानबूझ करके भी इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते, क्योंकि केवल जानने से हम यथार्थ मानसिक बल नहीं मिलते इंद्रिय सुख के ऊपर पराजय करना। तो इस कृष्ण भक्ति मार्ग में हम कृष्ण की कृपा मिलती है और हम इतना आनंद मिलते कृष्ण भक्ति करने से कि हम आसाने से इंद्रिय सुख से विरक्त हो सकते। ये खाली बात नहीं है, वो प्रकट है आप सबों का जीवन में, आप सब जो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण किया। और प्रमाण है पूरी धरती में कि बहुत से लोग जो पहले पापी थे, मांसाहारी शराब पीने वाले व्यभिचारी, तो अभी कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से वे सभी प्रकार के व्यसन छोड़ दिया और विशुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करते कृष्ण भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वो व्यवहारिक है और विशेष कलयुग के लिए मुख्य उपाय है, युग धर्म है। इस कलयुग में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। पूर्व युगों में युग धर्म अलग था, कृते यध्यायतो विष्णुम, कृतयुग सत्य युग में ध्यान विष्णु के ऊपर ध्यान करना वो युग धर्म था, लेकिन आजकल वो तो संभव नहीं है। ध्यान का मतलब मन को स्थिर करना और किसी व्यक्ति 10 सेकंड के लिए भी मन को स्थिर नहीं कर सकते, आप प्रयास करो तो संभव। यदि हम प्रयास करते मन से सब चिंतन निकालना तो संभव नहीं है, तो मन को स्थिर करना कैसे संभव हो। सवाय मन कृष्ण पदारविंद यो हो, मन कृष्ण के चरण में शरण लेने हैं फिर मन स्थिर हो जाता। तो कृते यध्यायतो विष्णु, त्रितायो यज्जतो मुखाय। आज तक कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ बनाते परंतु वास्तव में यज्ञ करना युग धर्म था तृतीय युग के लिए। रामायण में, रामायण से हम पता मिलते कैसे रामचंद्र भगवान बहुत बहुत बड़े बड़े यज्ञ बनाए हैं। तो आजकल शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ बनाना संभव नहीं है, उससे वो सब यज्ञ करने से कोई वास्तविक आशा नहीं होते। और द्वापरे परिचार्यम, द्वारप युग में युग धर्म था अर्चन मूर्ति पूजा, तो उस कलयुग में वो हो सकते हैं, परंतु विधि के अनुसार अच्छी तरह पूजा विधि पालन करना इस कलयुग में संभव नहीं है। लोग तो नहीं जानते क्या करना और किसकी पूजा करना, वो भी वही नहीं जानते। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं लोग, लेकिन कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, लोग तो नहीं जानते। और इसलिए कुछ काल्पनिक भगवान जैसे साईं बाबा स्वामी नारायण इत्यादि, उनके लिए बहुत बड़े सुंदर मंदिर बनाते हैं, लेकिन वो सिद्धांत के विरोध है, क्योंकि शास्त्र का विचार है और सच है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। ये सब काल्पनिक भगवान की पूजा करने से कुछ भी आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कलयुग में हरिनाम मुख्य उपाय है, युग धर्म है, बहुत सरल है। सब ज्ञानी अज्ञानी पुण्यशाली पुण्यहीन वृद्ध युवक हिंदू अहिंदू ब्राह्मण चंडाल सब आसाने से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कर सकते, और उससे पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाएगा। तो ये मेरी खुद की बात नहीं है, वो सब कुछ जो हम बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र क्या है, जो वो ज्ञान जो भगवान हमको प्रदान करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं हमारा जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है। तो इस हरे कृष्ण सत्संग केंद्र स्थापित है कृष्ण भक्ति करने के लिए, और सब भक्तों और नवीन आने वाले को ये शास्त्राधारित भक्ति तत्व ज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए। शिक्षा प्रदान मतलब शास्त्र के अनुसार वो सब सिद्धांत जो है और व्यवहारिक भी है। तो कैसे माला पर हरे कृष्ण नाम जाप करना, कैसे कीर्तन करना, कैसे वैष्णव तिलक लगाना, तो सब शिक्षा प्रशिक्षा प्रदान करने के लिए इस हरे कृष्ण सत्संग केंद्र स्थापित है। और आप सब यहाँ आ सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप पूरा आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। आप परम प्रयोजन, जीवन का वास्तविक प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्राप्ति मिल सकते हैं। हरे कृष्ण।